drażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 czerwca, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Dziesięciolatek sprawcą wypadku na Opolszczyźnie potrącił siedmiolatka. Ordynację wyborczą krytykuje ruch kontroli wyborów. Twitter zablokował konta Hamasu dla użytkowników Izraela. Siedmioletni chłopiec potrącony przez osobowe Renault. Jak informuje opolska policja, sprawcą wypadku był dziesięciolatek, koło którego w samochodzie siedział pijany ojciec. Do wypadku doszło na terenie poligonu w opolskim Winowie na imprezie masowej. Obok małoletniego kierowcy na fotelu pasażera siedział 33-letni nietrzeźwy ojciec. Życiu rannego chłopca nic nie zagraża. Dorosły usłyszy zarzut. Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy krytykuje ordynację wyborczą. Chodzi głównie o koperty, do których będą wkładane głosy oraz o likwidację transmisji z lokali wyborczych. Zdaniem Marcina Dybowskiego w przepisach nie sprecyzowano, iż w kopercie pobieranej przez wyborcę nie może być więcej niż jeden komplet głosów. Będzie każdy z głosujących miał możliwość wrzucenia do tej koperty dowolnej ilości głosów, tak? Bo w dalszym ciągu będzie ta liczba mnoga. Można wręcz powiedzieć, że wiedząc o tym, że będą przeźroczyste urny, ktoś, kto intensywnie zastanawiałby się, w jaki sposób umożliwić fałszowanie wyborów, doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem będzie wprowadzenie owej koperty. Dybowski dodaje, że brak transmisji z lokali wyborczych przekreśla możliwość sprawnego i wiarygodnego kontrolowania przez członków ruchu kontroli wyborów przebiegu głosowania, na przykład sfałszowanych protokołów. Twitter blokuje konta Hamasu dla użytkowników z Izraela. Nie poinformowano jednak, kto wnioskował o blokowanie kont. Internauci z Izraela przy próbie wejścia na profile Hamasu na Twitterze dostają komunikat, że konto zostało w Izraelu zablokowane w odpowiedzi na wniosek prawny. Kontrolujący Strefę Gazy od 2007 roku Hamas jest uznawany za organizację terrorystyczną, m.in. przez Izrael, Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Hamas używa portali społecznościowych m.in. do publikowania komunikatów i propagowania swojego stanowiska. Piłkarze reprezentacji Francji wygrali z Argentyną 4-3 i zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi w kolejnej rundzie zmierzą się ze zwycięstwą meczu Urugwaj-Portugalia. Spotkanie na żywo obejrzy nas nasz wysłannik na Mundial Jan Kałucki. To będzie nie tylko starcie piłkarskich gwiazd, ale również doświadczonych trenerów. Drużyna z Ameryki Południowej jak burza przeszła fazę grupową, wygrywając 3 spotkania i nie tracąc żadnej bramki. Podopieczni Oscara Tabaresa będą jednak musieli powstrzymać Cristiano Ronaldo, który 2 tygodnie temu na stadionie w Soczi strzelił hat-tricka. Prawdziwy turniej zaczyna się teraz, kończy się margines błędu. Jak przegrasz, wracasz do domu. Zmierzymy się z mistrzami Europy, piekielnie silną drużyną. Myślę, że czeka nas bardzo wyrównany mecz, balansujący na wspomnianym przeze mnie marginesie. Mówił pomocnik Urugwaju Matias Vecino. Drużyna z Ameryki Południowej zagra z Portugalią po raz 3 w historii, ale pierwszy raz o wielką stawkę. Soczi, Jan Kałucki. Na koniec jeszcze finał wielkiego sprzątania w Tatrach. Zebrali ponad 400 kg śmieci. Zakopanem dobiegła końca zorganizowana po raz 7 akcja Czyste Tatry. W tym roku 200 kilometrów tatrzańskich szlaków sprzątała rekordowa liczba 7 tysięcy wolontariuszy. Na połączenie przyjemnego, czyli wycieczki w góry z pożytecznym, czyli sprzątaniem, zdecydowało się wiele rodziców z dziećmi. Myślę, że takie akcje są fajne właśnie, żeby uświadomić ludziom, że no jeżeli my sami o to nie zadbamy, no to nikt za nas tego nie zrobi, a warto pokazywać, żeby te młodsze pokolenia też o tym pamiętały, że nie sztuka jest na śmieci, tylko żeby to wyglądało wszystko tak, jak ma być. Tak jak chodzimy na szlaki, to jest to problem. Jednak kultura naszych turystów nie zawsze jest taka, jak powinna być. No po prostu jest to nieprzyjemne, jak idzie się po tych szlakach i widać pod nogami po prostu te śmieci. W miasteczku namiotowym na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem jeszcze koncert w ramach podziękowania za pracę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chłodna noc, by nie powiedzieć zimna. Na termometrach od 7 do 11 stopni, przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach, deszczu ze śniegiem i śniegu. Niedziela pochmurna, chłodna, od 13 stopni na wschodzie do 20 stopni na północnym zachodzie, chłodniej na Podhalu, tam 12 stopni, a cieplej od wtorku. Trójka. Program Trzeci.

Can you hear? And we both had to harness our pain, close it and hope it decays. Oh, inhaling them up and away. Up and away. Pamiętam jak dziś tę sesję w Osieckiej, a potem rozmowę z Sanfą, a także spacer z nim korytarzem trójkowym. Bardzo małomówny, introwertyczny i szalenie skromny i zanurzony dokładnie głęboko w swojej muzyce. Zobaczymy jak będzie jutro. Przypomnę, że w katowickim Nosprze na finał tegorocznego festiwalu Tauron nowa muzyka Sanfa. Jutro o 21. Bardzo piękną płytę trzymam w ręce. Płytę, która tak naprawdę premierę ma, jeżeli dobrze rozumiem, dziś. Została wydana specjalnie na festiwal Tauron Nowa Muzyka, a o tym skąd pomysł, jak do tego doszło, opowie mocna reprezentacja zespołu EHAPS. Tak jest. No, w składzie osobowym. Marek Pędziwiatr. Wojtek Montero. I Sebastian Jóźwiak. A koledzy biegają po festiwalu? Koledzy biegają, tak. Mamy dzisiaj cały dzień wolny i sobie będziemy się delektować każdą nutą. Wróciliśmy z Soil and Pimp Sessions, japońskiego zespołu jazzowego, który łączy muzykę klubową z jazzem. I bardzo... który słuchaliśmy tutaj w naszym studio przez ścianę i było słychać warstwę rytmiczną głównie. Tak, i lepiej było słychać przez ścianę, bo akustyk trochę chyba przesadził. Głośny. Ja miałem na szczęście zatyczki do uszu i dzięki temu sprawiał mi przyjemność ten koncert, ale boję się o uszy innych osób, ale świetny koncert. Przebili nasze koncerty głośnością. Tak, a my gramy głośno. Skąd pomysł na tą przepięknie wydaną płytę, bo trudno się w radiu opowiada o tym, jak coś wygląda, ale to jest naprawdę wzorowo wydany podwójny winyl. Będzie miał wersję kompaktową, bo ja bym nie robił. No właśnie nie będzie miał. O! I ten pomysł to to nie był nasz pomysł, bo to było gdzieś tam w naszych marzeniach, żeby coś takiego zrobić, taki dubel w postaci live płyty. Zaproponował to nam po prostu Tauron, nowa muzyka, i oni nam pomogli po prostu zrealizować tą myśl, zorganizowali koncert. I zdążyli z wytłoczeniem płyty na festiwal. Zdążyliśmy, tak. A to jest zawsze trafne, z wytłoczeniem płyty. I co możemy powiedzieć? Nie wiem, czy to chyba można to powiedzieć, że jest jakby parę wersji tej płyty. Będzie specjalny box, będzie płyta po prostu taka sotę. Warstwą muzyczną nie będzie się różnić, trochę się będą różnić płyty warstwą graficzną, bo tej techniczną może, bo to okładka będzie nieco inna niż ta, którą tutaj mamy przy sobie, bo ta ma nieco śliską okładkę, a ta wersja, która trafi do sprzedaży, będzie miała ten sam papier, który miała wersja studyjna, dlatego że chcemy, żeby zamknąć ten serię. Komedowską jako tryptyk, bo będziemy mieli na jesień jeszcze jeden album. To o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o te niespodzianki dla winylowców, którzy muszą mieć wszystko, to przed tygodniem mieliśmy niespodziankę od Washingtona, który wsadził trzecią płytę. Tak. Nie mówiąc o tym wcześniej piątą, światu. Piątą. W wersji winylowej piątą, nie mówiąc o tym wcześniej światu, i bardzo się uśmiechałem, czytając recenzję prasowe tamtego albumu, oczywiście napisane wcześniej przed premierą, które nie wiedziały o tym, że jest trzecia, bo to naprawdę było nieujawnione. Powiedzcie, w jakim momencie koncertowania z Komedą nagraliście w Hipnozie w Katowicach, bo wiemy kiedy, ale od tego czasu się sporo zdarzyło pewnie też. Sporo się zdarzyło, wiesz, nasza muzyka dojrzewa, też ta już to wcześniej powiedziałem, że tak naprawdę ta muzyka Komedy będzie w nas żyć, dopóki ją gramy, ten materiał konkretnie. I rzeczywiście tak jest. Mimo że jest to wydawnictwo i gdzieś tam to się już skończy, wydawanie płyt naszych z muzyką Komedy, to ona cały czas żyje w nas. Z każdym koncertem są nowe pomysły, które powstają na gorąco, i cały czas się zaskakujemy tą muzyką. Czy w takim razie nie jest lekką nieodpowiedzialnością powiedzenie definitywnie, że to będzie tryptyk? Będzie to tryptyk. Płyta, którą trzymamy w rękach, to jest druga część tryptyku. Trzecia część tryptyku to jest coś, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Będzie to rzecz bardzo niedoskonała, ponieważ będzie to winyl. 12, czyli tak jakby single, maxi single z dwoma utworami Komedy, i jest to materiał nagrany na taśmy szpulowe, i będzie to po prostu te taśmy będą przegrane bezpośrednio na winyl, także będzie bardzo surowy materiał, ciekawie bardzo. I tu chcielibyśmy jeszcze pozdrowić Radio Opole, w którego studiu te materiały są zrealizowane. Okazało się, że w Radio Opole są sprzęty z lat 70., które od lat 70. tam na nas czekały. W Trójce też absolutnie analogowe instrumenty, i dzięki temu mogliśmy zrealizować. Wiemy i zespół SBB też wie. Tak. Właśnie ten sam łuk, na którym pewnie grał Józef Skrzek, został wytargany przez Marka z szafy, i tak po prostu wyciągaliśmy zabawki. O, tu jest sztuder, to bierzemy. Może tu coś leży. Z mógł, no to bierzemy go. W latach 70. to była absolutnie awangardowa technologia, nazywała się chyba Direct Disc. Tak. Były robione w ten sposób płyty. Ja o tą nieodpowiedzialność oczywiście w cudzysłowie pytałem bardziej, czy jeżeli tak emocjonalnie mówicie o tym, że ten projekt cały czas was wżyje, dojrzewa, zmienia się z koncertu na koncert, to czy po tryptyku nagle nie najdzie was ochota, że trzeba zrobić jeszcze po skryptum, może 7-calowego singla, ale jednak. Nie wiadomo, co się wydarzy tak naprawdę. No tak samo jak nie wiedzieliśmy, że ta płyta wyjdzie live'owa. Znaczy my już wiemy, co się wydarzy, bo się wydarzy ta nasza autorska płyta, która jest gotowa i którą mamy nadzieję uda nam się między koncertami zmiksować. Płyta już jest nagrana de facto. Tak. Z udziałem Tenderloniusa jako jakby ósmego członka zespołu. To jest flecista i saksofonista z Wielkiej Brytanii. I on też pojawi się na trzeciej części tego tryptyku, bo również był z nami w Opolu, bo to była sesja zamykająca w sumie naszą sesję Slavic Spirits, bo siedzieliśmy przez tydzień wspólnie we Wrocławiu i tam rejestrowaliśmy tą płytę i tak last minute zabukowaliśmy to Opole i mówimy: Ed, wpada jeszcze tutaj i robimy to. Ale też, przepraszam, warto podkreślić, że symbolicznie, bo ostatnio premierowaliśmy też ten materiał live, Slavic Spirits, że Ed, saksofonista z Londynu, stał się ósmą częścią zespołu. To nie jest już show polegające na tym, że on jest gwiazdą, tudzież gościem specjalnym, tylko to się wszystko tak bardzo scaliło, ale też właśnie przez jego konotację i miłość do slawicznej muzyki naszej, do komedy i że on to czuje. Slawicznej. On to czuje i jest w tym. To jest dla nas wspaniałe. Dlatego tym bardziej też konkretna nadzieja z tym nowym materiałem. Wiążemy, że to jest zupełnie inny zespół. Coś tak, innego i tylko jak będziemy mogli, to będziemy z nim występowali, jeśli chodzi o materiał Slavic Spirits, czyli naszą autorską płytę. To ja teraz chciałem was skomplementować za bardzo konkretną rzecz, bo inne komplementy pewnie już słyszeliście. Strasznie mi się zawsze podobał od samego początku, kiedy usłyszałem pomysł na tytuł tej płyty, tak. Listy do komedy. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, za chwilę zagramy z tej płyty i dziękujemy, że zdążyliśmy na Tauron, nie tylko z płytą, ale także z nagraniami, które w tej chwili czekają przy Myśliwieckiej, z Fantetic. Mhm. No i dziękuję za to, że zgodziliście, żeby jutro w paśmie koncertowym Trójki po 19 przez 53 minuty gra właśnie ta płyta. Nie cała, ale zawsze. I powiem jeszcze, że ostatnio trafiłem w naszym archiwum na Myśliwieckiej, przy Myśliwieckiej w piwnicy, szukając taśm komedy, znalazłem podwieczorek przy mikrofonie audycję, która była emitowana na żywo z kawiarni Stolica. I tam pan Krzysztof Komeda akompaniował ze swoim zespołem Sławie Przybylskiej i Renie Rolskiej. Ale mam te zdarzenie. Mam te taśmy odznaczone. Przy okazji będziecie mogli materiał posłuchać. Materiał na rework na tą siódemkę. Na przykład. Zespół... Nie dacie nam spokoju z tym Komedą. Zespół EAPS, koncertowa płyta z jazz klubu Hipnoza, która dziś swoją premierę ma na festiwalu Tauron. Nowa muzyka. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you. Przypomnę, to był zespół EAPS i Svantetic, fragment podwójnego winylowego wydawnictwa przygotowanego specjalnie na tegoroczny festiwal Tauron Nowa Muzyka i jak powiedział przed chwilą, zespół dostępnego tylko właśnie w tej winylowej formie, co jest godne najwyższej pochwały i uznania. Przypomnę, że 73533 to nasz SMS-owy numer. Czekamy na Państwa propozycje. Pytanie brzmi, w jakim mieście i dlaczego mogłaby odbyć się eksportowa wersja OFF festiwalu, gdyby tylko Artur Rojek zdecydował się na taki krok. Mamy dla Państwa cztery podwójne zaproszenia na tegoroczny OFF festiwal. Wysłanie SMS-a kosztuje 3 zł i 69 groszy, a zgłoszenia przyjmujemy do 21. Teraz drugi bohater obok Samfy dzisiejszej listy osobistej. Zespół Gang Gang Dance z nowej płyty. Nagranie nazywa się J-Tree. Rubber bullets, that's what it takes for them. pushes back. They carry weapons because they're scared. What does this land mean to you, this traditional land? This land means everything. Look at over there, all the buffalo. Gang Dance i J3. Od razu powiem, że subiektywnie najpiękniejszy utwór kończy tę płytę i dziś zagramy go prawie na koniec listy osobistej. Przypomnę, że o 23 na festiwalu Tauronowa Muzyka na scenie Miasta Muzyki, czyli tuż obok za ścianą naszego radiowego wozu wystąpi grupa Nightmare on Wax. Ten koncert będziemy retransmitować w Trójce w programie Potrójne Pasmo Przenoszenia. Dokładnie półtorej czy dwie godziny po zakończeniu tego występu. To teraz Nightmare on Wax z płyty. Grupa Nightmares on Walks, retransmisja ich koncertu na tegorocznym festiwalu Tauron Nowa Muzyka, dziś w potrójnym paśmie przenoszenia. To będzie nie dziś, ale jutro w programie o północy Michała Margańskiego. Mówiłem przed godziną o niezwykłej płycie, która miała wczoraj swoją światową premierę. Płycie, której miało nie być, bo leżała piwnicy czy na strychu, choć myślę, że być może w akurat suchej szafie, skoro nagrania są po 50 latach ponad tej świetnej jakości. Sesja z 6 marca 1963 roku jednego z najlepszych zespołów w historii jazzu, kwartetu Johna Coltrane'a, który był między My Favorite Things a płytą Crescent. Nagrania nigdy się nie ukazały, nie były nigdzie opisane, w archiwach wytwórni płytowych brakuje danych na ten temat. Najwyraźniej Coltrane po prostu zabrał te taśmy do domu, przechowała je jego pierwsza żona, a teraz odnalazła po latach córka i spowodowała, że te nagrania ukazały się. Pracował przy całej płycie oczywiście Rudy Van Gelder, ekscentryk, który zmarł 2 lata temu. Człowiek, który tak strzegł tajemnicy swoich nagrań, że zaklejał wszystkie urządzenia, mikrofony plastrami po to, żeby nie było widać, jakich używa i w jakiej kombinacji. Nie pozwalał też dotykać muzykom mikrofonu, co było przedmiotem ciągłych kpin także zespołu Coltrane'a. Kolejne nagranie z tej niezwykłej płyty. Thank you. Trudno uwierzyć, że słuchaliśmy utworu Nature Boy pochodzącego z lat 40. Utwór autorstwa Edena Achbeza, który uczynił słynnym Nat King Cole. To, jak tym utworem zajął się John Coltrane, pokazuje, że jego miłość do klasyki piosenki, nawet tej z Tin Pan Alley, utworów takich jak chociażby Green Sleeves czy inne standardy, powodowała, że robił z nich coś takiego jak Bob Dylan ze swoimi piosenkami na koncertach. Brał tylko fragment rytmu czy melodii i przerabiał to zupełnie po swojemu. Nature Boy jest właśnie takim przykładem. Wayne Shorter, który opowiadał o tych właśnie nagraniach, mówił, że on ciągle szukał nowego My Favorite Things. Ciągle szukał nowej piosenki, którą mógłby przerobić po swojemu i nigdy też żadnego utworu nie zagrał dwa razy tak samo. Teraz nagranie z archiwów Polskiego Radia. Ukazało się kilka lat temu na przekrojowym wydawnictwie grupy Tiebreak. Nagranie to prezentujemy dlatego, że istnieje spora szansa, że na zakończenie tego tegorocznego festiwalu w Jarocinie odbędzie się koncert, na którym zespół Tiebreak zaprezentuje nie tylko własną twórczość, ale także nagrania formacji Sfora czy Łubudu. Proszę trzymać kciuki, trwają prace, żeby ten koncert, niezwykły koncert ze specjalnymi gośćmi się udał. Sięgamy do archiwów Polskiego Radia Tiebreak.